الرحمن الرحيم أبواب الفرائض عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبواب الفرائض رسول الله صلى الله عليه وسلم ديكي الميراث مسائل بل ذكر كي كم جتاسو فميراث تراجي كيوه او تبن الاغورا ثانيگی چونکہ اغیر کتاب و اغا اصطلاحات ویلی کہ اصحاب فروض سوکو عصبات سوکو زمیل ارحام سوکو باب ما جاء فی من ترک مالا لورثته فلورثته باب بیان دا کی شراب لی چی چا مان پری خون دے دوار سانو دفار لے وبه قال حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد الرملي قال حدثنا ابي قال حدثنا محمد بن عمرو قال حدثنا ابو سلمى رحمه الله تعالى عن ابي هريره رضي الله عنه قال فرمائے ابو حریر رضی اللہ عنہ وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے من ترک مالا چاکی پری خود مال فلورثتی ہی مدیدوار سام دفارنے بدیب تکیمی ومن ترک دویا عن او چاکی پری خود ویا عن بال بچ نفع الی دا ما فده دا دیرجو ما فده زبد بیرس سنبالو ما او زبد دوی سکون دوی ار کسم خدمت بکوم دار اللہ حدیث صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لیو حالا حدیث حسن سیئن وقد رواه الزهري عن ابي سلمة عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم اطول من هذا واتم الذين وجد ودير پورا دا حدیث نقل کرنے نے اقداس دے وینا اولاد المؤمنین من انفسهم فمن مات عليه دین ولم يترك وفاء فعلينا قضاؤه ومن ترك مالا فلورثته اپنی باپ کی حدیث دے جابر و دعانس رضی اللہ عنہ مانا او مانا دے قول چی من ترک دویا عن اے دعائی عن یو زائقی دن کے شیلے سلہو شیعون چی نویلا غزف آرس شیع فعلی نمات دے یقول انا عولوه زب عیال باریکم و انفق علیه او زب فی مال لهم باب ما جا فی تعلیم الفرائض باب دے فمیان دس دکلی و دس تعلیم دل میراث کی و بھی قال حدثنا عبداللہ بن واصل قال حدثنا محمد بن القاسم الاسدي قال حدثنا فضل بن دلهم قال حدثني عوف عن شهر بن حوشب رحمهم الله تعالى عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلموا الفرائض تاسو زدکی علمی میراث یا اغسی زناغ علم چلا دربان فرس کریدی والقرآن وقرآن زدکی وعلمو الناسا او خلق لیم تعلیم ورکی فإنی مقبوض زب قبض کریشن ملابما وفات کی نصبا غدرت مسلی راضی نصیتاسو زدکلینی نداجون بمترخاو رسیدو پوری سنگتی ریگی هذا حديث فيه اضطراب دا حدیث دیو دی کی اضطراب دے وروا ابو اسامہ هذا الحديث روایت کرے ابو اسامہ دی حدیث ضعف نام رجل اخذ یوسرینا عن سلیمان ابن جابر عن ابن مسعود عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم نہ حدیث کی اور عائد مجھول او سندن فکی استرام نے ولی قال حدثنا مذالک الحسین ابن حریس قال حدثنا ابو سامہ بهذا نحو بزماناہو باب ما جاء فی میراث البنات باب دے پا بیان دا کی چراغلی دی پا میراث دے جونوں کے وبه قال حدثنا عبد بن حميد قال اخبرنا زكريا بن عدي قال اخبرنا عبيد الله بن عمرو عن عبد الله بن محمد بن عقيل رحمهم الله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال جاءت امراه سعد بن ربيع سعد بن ربيع راغلی و بیوید سعد ابن ربی رضی اللہ تعالی عنہ دالوی جلیل القدر صحابی سعد ابن ربی انسواری قدر جی نبی علیہ السلام دداؤ دا رحمان ابن عوف رضی اللہ عنہ فمست روحی جو اپنی اتیسو دل حدیث کرے چی اگر کور ابن اموم او دام کو باغم کو او دے بیا کھو احد کے شہید شہر او دا خارج ابن زید رضی اللہ عنہ سرپیو قبر کی دفن شویو نجی زید علا وفات تو نطول مال دا ضرور واغستو دا لنے دا غشان فاتش راغل و بی بی دا سعد ابن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ بی ابنتِ ہا دعا لنے روستے جدا صاحب ابن ربی رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دعا ہے سیما دانی فقال بی بی بی یا اللہ رسول ہاتانی ابن صاحب ابن ربی تا دعا لنا دی صاحب ابن ربی رضی اللہ عنہ قتل ابوهما ما یوم احد شهیدا قتل کرے شپلا دی دعا او تا سر پرد احد شهید وان عمهما اخذ مالهما او دی دعا او تر د دی مال واغستو اے دا میراث حکم نو د جاہلیت د دستور مطابق عرب زنانه او تبرخ نور کولا دای به دی میراث نه محروم ګرځولی لکن ان زمون په دې کمزور معاشره کې زنانو ته شبرخ نور کوي پلار نور کوي رونم نور کوي فلم يدع لهما مالا نبيد فري خدريد فارس مال ولا تنكهاني الا ولهما مال او دې په نکاح نشي اغسته مگر چې دوی د فار مال وي اے عادتن و غالبن او قیزت و احترام چو غریب و زنان اپنے کانالی چه مانو دولت دیروی نو عادت آداد چی اغلیر قیزت لی قال اللہ حبیبی یقضی اللہ فی ذالی تفکر مکا اللہ ودی بارک سو حکم رولی فنزلت آیت المیراث نازل شو آیات میراث فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم الى امهما خبر لے گئے رسول الله صلى الله عليه وسلم تر دی دعا ہوتا فقال لي اعطي ابنتي سعد الثلثين ورك دوار نود سعد الثلثا قران یہ بھی کہا که دو دنائی نور شوک نشتا مد دید اپلار فمال کی دوئی تی دی دو سلسلی وعاق امهما سمنا او دو دعا امورتا سمورتا وما بقیا او سچی باقی پاتی فلفولکا آغتا دفار دی پتری کی دا عصبیت عصبات خوبی جلی کرا اگر رو دوی الفروض زویل فرون داروی چی دای برخ قرآن شریف کی ذکر ری او اصابات آغا چالوی چی زویل فرون جو نفذ باکی من دا مال دا غیوی هادا حدیث حسن صحیح لا معرف الا من حدیث عبداللہ بن محمد ابن عقیل رحمهم اللہ وقد رواه الشریک ایزان عن عبداللہ بن محمد ابن عقیل باب ما جا فی میراث بنت الابن مع بنت السلم باب دو فبران داغا کی چراغ دوی فبارد میراث دا اغلور دو زوی کی سر داغا سکلورنا اے یو سر مرشو یای سکلور دا او بری دو زوی لور دا ما بنت السلم وبه قال حدثنا الحسن بن عرفة اخبرنا عبدنا يزيد بن هارون عن سفيان الثوري عن ابي قيس الاودي عن هزيل بن شرحبيل رحمهم الله قال جاء رجل الى ابي موسى وسليمان بن ربيعه وراغلی و شریف موسیٰ و سلیمان ابن ربیعتا ابو موسیٰ شریف رضی اللہ عنہ تراغلی او سلمان ابن ربیعتا لیکن سلمان نے کہا وَسَعْلَهُمْ آو تَقُوسِ قَرُدِ دِوَارُنَا عَنْ اِبْنَةٍ وَبَارَدِ لُرْكِ و ابن تی ابن او فبارد لرد زیکی و اخت اللی ابن و ام او فبارد اخور کی چند مور و پلار کی شریکی ایدی دیسی دی راست کری ندوار ورطا مسلو خیل خود میراس مسلی پی کی دی ندا صحابت وکی تیر وطل فقالا ندی دوار ورطا ویلیو لیل ابن تی النسفو ویلور د فارنی مرا وللخت من الاب والام ما بقیا او دی خور د فارت پپلا او مور کی د ما بقیا ہے وقال له دی دوار ورت ویلو ان طل لا شت عبد الله بن مسعود رضی اللہ عنہ تا فسالوا دعنم د مسلی تپوشو کا فانه سیتابعنا زرد چه غبم زمونگ تابداریو کی اهم سرب موافقتو کی فاتا عبداللہ دا سر راول عبداللہ مسعود رضی اللہ عنہ تا فذکر له ذالک عدت لام سر ذکر کروا و اخبره بما قال عدت خبر ور کروا وشدی دعا ویلی قال عبداللہ سر عبد الله بن مسعود رضی اللہ عنہ یہ قاتو جنن فیذ و ما انا من المهتدین سبب لار پد وقت او زبن هند لار مند کو نا چیز دا سے فیصلہ کو ولكن اقضی فیها كما قضى رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم لا شان فیصلہ کو سنگتی سرچ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کروا لِلْإِبْنَةِ النِّصْفُ دَلُّرْ دَفَارَ نِمَدَا وَلِلْإِبْنَةِ الْإِبْنِ السُّدُسُ او دِلِ لُرْ دَزْوِي دَفَارَ شْفَقَمَدَا تَكْمِلَتَ السُّلْسَيْنِ دَفَارَ دُفُرَ قُولُ دَسُلْسَيْنُ وَلِلْأُخْتِ مَا بَكِيَا او خُور دَفَارَ مَا بَكِيَدَا وراغی آغان ناغنوسی محروم کرو مسئلہ کسی روکی هذا حدیث حسن صحیح او ابو کیس الاودی اسمو عبد الرحمن ابن سروان عبد الرحمن ابن سروان اکوفی وقد رواه ایزن شعبت و نبی قیس باب ما جاء في ميراث الاخوه من الاب والام باب دې بیان دا چې راغلي په وارد میراث د خويندو کې د پلار او مورنا وبه قال حدثنا بندار قال اخبرنا يزيد بن هارون قال اخبرنا سفيان عن ابي ثابت عن الحارث عن الحارث رحمه الله عن علي رضي الله تعالى عنه انه قال بيشك بي فرمائل انكم تقرؤون هذه الايه وبيشك تاصل ليد ايات مباركه من بعد وصيه توصون بها پس دو وصیت نچتا تو وصیت کوئی پایا او دین نو پس دادا دا قرضنا ورا قرض پایات کی دو وصیت نا رستو کرے وینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قضا بالدین فی طلیق لو دا قرض قبل الوصیت دو وصیت نا محکیم وان اعیان بن الام یتوارثونا دون بن الغلات ویغا اعیان دا بن الام ایبرا روند او خیند دری کسمانی یو سکا ویون پختو کی جورگوی جمورو پلاری یووی وی دیت وارسون دید میراسون دون بن العلات ناغ بن العلات اے دا اغرون توی چپلار یعود خمین دی جدا جدا دی نگورا حدیث کی داوی بن العیان را جمشند بن العلات سرا نمیراس بد سکر وی ناسک و محروم وی کپوینه شي په خبره وایي کایو مرشي نه ساتارول دی او بلی نه ساتارې اته تاسو په پلار مور شریک دي او بندا سره چې پلار کوئی شریک دی خو مين دي جدا دي بچون کې دایو په دوه نسبتونو دي دې تاسو یې په میراث کې چې قریب وي نو بعید محروم وي په میراث کې چې قریب وي نو بعید محروم وي الرجل يرث اخاه یو سړی میراث دی درور نه لېږي او امه چې دې د پلار او مور شریک وي دون اخیه لېږي نا چوری تش د پلار د طرف نا عام دي خو کو چلے ساتي او که ساتي دا هغه محروم دی بیا هغه سره محروم نه نگورا قرض داروان دینے پا وصیت بانی اگر تیعات کی رسو ذکر کرنے دے وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ قَالَ اَخْبَرَنَا عَزِيدُ بْنُ حَارُونَ قَالَ اَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا اِبْنُ عَبِي زَائِدَتَا عَنَبِي سَاقَنِ الْحَارِسِ رحمه الله عن علينا رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله وبه قال حدثنا ابن ابي عمر قال اخبرنا سفيان قال اخبرنا ابو اسحاق عن الحارث عن علينا رضي الله عنه قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ان عيان بن الام چی سکرونی توارسون دیو میراسوی دون بلن اللہ ناغنا سکا آغا حدیث دا حدیث دے لا نارفو مگے نکی جنو اللہ من حدیث بی ساقن الحارس عنالین رضی اللہ عنو وقت تکلم بعضو اہل العلم فی الحارس بعضو لماؤ دا حدیث فدی حارس رحمه الله راوی کی تکلم کړي والعمل ولا هذا الحديث عند اهل العلم باب وبه قال حدثنا عبد بن حميد قال اخبرنا عبد الرحمن بن سعد قال اخبرنا عمرو بن ابي قيس عن محمد بن المنكدر رحمه الله تعالى عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم